jedno malé tajemství a ona mě vyhodí. Co jsem mohl dělat? Právě už žádný lidi obdolí glábom. Líb bych to neřekl, příteli. Byl jsem v pasti. Ale má drahá, má jediná. Já ti to vynahradím. Chceš vidět svět? A? Ne ty, ona. Ukážu ti svět. Chceš vidět stoky? Ukážu ti stoky, hodné královny. Kde je ten hotelový průvodce? Aj, no. Aha. A hotel Merde Rie de Toilette? Šestkrát uzavřený hygienou? No to nebude stačit. Voilà. Hotel Nosferatu. Hodnocení -3 hvězdy. Bez ručníků, bez oken, bez pokojských. Bingo! Ha! Nejhorší hotel v Paříži. Zavolej tam. A ne, vytoč je. Ale ne nohy. Telefon. Tohle je rozhodující kolo, příteli. Rychle!